Prabilkite žvaigždės auksinės, prabilkite bruožai jaunų, ar teks dar nors kartą pajusti dvelkimą tėvynės laukų, ar teks dar nors kartą kam išplėšė laisvę brangiausią, kai svyro nunokę javai, sugelstančiais rūdenio lapais, tėvynę namus palikai, sugelstančiais rūdenio lapais, tėvynę namus palikai, kur šachtų tiltai ir takeliai, kur tundra per amžius balta, nuo šalčio pamėlusios lūpos, karto šalčio pamėlusios lūpos, kartoja ar grįšiu kada. Negrįšiu į savo tėvynę, o Dieve tu gelbėk vaikus, nes tie 25 metai galbūt jau užmerks man akis, nes tie 25 metai